آپ کی خدمت میں میں اپنی چند غزلیں پیش کرنے کی اجازت چاہتی ہوں، اجازت ہے؟ اتنا خوبصورت لڑکی، زندگی میں ایک بار تو ان سے بتیانا ہی. مادھو جھٹ پٹ انگریزی میں کچھ بول، منہ میں دہی جمائے کا. آنکھیں تو دور ہے تیری باتیں نشا، وائرس اب فیور تیرا مجھ پہ چڑھا، ہوا دل پہ ہے جینج، آبی دے کمٹمنٹ کرے گی نہ ریپینٹ، بن جا میری ہاں گرل فرینڈ. انگریزی تو ایسا پھراٹے دار بولتی ہے کہ انگریز بھی سن کے بہت چکا رہ جائے. سینٹی آ گئے ہم تو. یوں چپ رہوں کچھ نہ کہوں، ایسے کیسے جانے دوں. ہم کو تمہارا جنم دن یاد ہے نا، 4 ستمبر کنیا راشی. فیس بک پہ ایڈ کیا تھا نا، تبھی رٹ لیا تھا. فیس بک پہ میں نے تجھے سٹاک کیا، او بیبی تو نے کیا ہے مجھے بلاک کیا، نہ ہوگی سٹوری یہ اینڈ، کر دے تجھے تو بینڈ، ہوں گے ٹویٹر پہ ٹرینڈ. بن جا میری ہاف گرل فرینڈ. تو ہماری ہاف گرل فرینڈ ہے. ہاف گرل فرینڈ کون سا ہاف؟ اے سالہ مارے گی ادھر گرو کے پٹنا، چپ کریے. کیا بات ہے، اسٹائل پکڑ لیے. صحیح جا رہے ہو مادھو جا. ہم سمراؤ کے چار، ہار سسرا ہم سے ہار مانتا ہے. ضد پہ ارے رکو، اے بابو صاحب.